Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, bir de kıyamam yemin. Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyuncağı çabucak duyulur. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Gezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. İsterim beni çok özle. Üzül, üzül bir süre. En azından ince bir kabuk bağlasın. Azıcık eşitlik sağlasın. Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyuncağı çabucak duyulur. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim.